kaja ambiri situ tata ubagile mwana kwa kyala akaja pojungi ala tiale akaja pojungi when we came home wako mwana kaja ubagile ubagile tata ubagile.